प्यार की धड़कन जगाओ, प्यार की एक धुन सुनाओ, प्यार की धड़कन जगाओ, प्यार की मैं तेरे इशारों पे नाचूं, जहां को भूल कर रहे बेखुदी का ये आलम दिल में सज गई मंजिलें, सुरीला है साथ अपना सरगम की तरह, एक दूजे के दिल में है रहना धड़कन की तरह, एक धुन सुनाओ प्यार की, प्यार की सारा जमाना बिछा दूं तेरे कदमों पे सनम, एक धुन सुनाओ प्यार की, प्यार की धड़कन जगाओ, प्यार की मैं तेरे इशारों पे नाचूं, जहां को भूल कर रहे बेखुदी का ये आलम दिल में प्यार की, प्यार की, प्यार की, प्यार की, प्यार की, एक धुन सुनाओ प्यार की, प्यार की।